से दिन ये दिखाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए। कोई दिल ना किसी से लगाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए। कोई दिल ना किसी से लगाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए। तसव्वुर में गुजरे जमाने, आज भी हम हैं उनके दीवाने। है तसव्वुर में गुजरे जमाने, आज भी हम हैं उनके दीवाने। आज भी हम हैं उनके दीवाने, कोई उनको ये जाकर बताए, कोई उनको ये जाकर बताए। कोई दिल ना किसी से लगाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए। जिंदगी में ये क्या मोड़ आए, जो थे अपने हुए वो पराए।